może, że ułomny. Kogóż nie łudził oślepiony ptak? Kogóż w bezludzie nie wiódł pies bezdomny? Więc prawda, którą znaleźć nam, to pusty pokój, gdzie nagle dzwonią wyłączone telefony, serdeczna krew snująca w martwym się potoku, bezsilny gniew na obojętność nieboskłonu i magia słów, co chronić ma od złych uroków. Więc prawda, którą znaleźć nam, to stół z kamienia, z którego przedmiot modłów spadł nietknięty dłonią, w stukocie kół transportu aria Beethovena, bezdenna toń, a nad bezdenną tonią twarz własna, co przegląda się w przestrzeniach. Stonących komu los nie zesłał tratw, z ułomnych zdrowia nie przywrócił komu. Gdy oślepiony ptak odnalazł ślad i pies bezdomny siadł na progu domu. Gdy oślepiony ptak odnalazł ślad i pies bezdomny siadł na progu domu. Stalker. Piosenka zainspirowana adaptacją filmową Pikniku na skraju drogi w reżyserii Andrzeja Tarkowskiego. Tekst i muzyka oczywiście Jacek Kaczmarski. Krzysztof Haladyn opowiada dzisiaj o serii książek Stalker, o swojej książce z tej serii Na skraju strefy. Strefy zamkniętej wokół Czarnobyla, skażonej, inspirowanej dziełem braci Strugackich, wspomnianych już. W pierwszej części rozmowy Krzysztof Haladyn powiedział, że strefa to tylko pretekst, żeby postawić człowieka w sytuacji ekstremalnej. On sam, autor sam do strefy się wybrał, jeszcze zanim napisał tę książkę. Sytuacje ekstremalne wydobywają z ludzi, a co za tym idzie z bohaterów literackich również, odzierają ich trochę z takiej zachowawczości. One powodują, że można wyzwolić wszystko, co w człowieku siedzi, prawda? Bo przecież, żeby posłużyć się ekstremalnym przykładem, dobrzy chłopcy z amerykańskich przedmieść, którzy lecieli do Wietnamu, niejednokrotnie nosili tam naszyjniki z ludzkich uszu, tak? Z uszu swoich wrogów. Ich rodziny, które zostały w kraju, w życiu nie powiedziałyby, że ci ludzie są do tego zdolni. A to właśnie ekstremalna sytuacja wyzwoliła w nich aż tak ekstremalne instynkty. I teraz bohater literacki, który przekracza pewną magiczną barierę, kordon do zony, drzwi do Narni, nagle staje przed światem, który jest dla niego zupełnie nowy. On nie ma tutaj wyrobionych schematów swojego zachowania, nie ma sztucznych uśmiechów, nie ma życzenia sobie miłego dnia. Jest wola przetrwania i wola odnalezienia się w tym nowym świecie, jak najlepiej potrafię. A jak najlepiej potrafię, zakłada zrzucenie maski. No chyba, że jest to maska przeciwgazowa. Właśnie po to chciałeś jechać do Czarnobyla, żeby przekroczyć jakieś drzwi, zobaczyć siebie po drugiej stronie? Nie, Czarnobyl nie służył odkrywaniu mnie jako człowieka. Raczej chciałem się zbliżyć troszkę do tej tragedii, żeby lepiej ją zrozumieć. Zrozumieć mentalność tych ludzi, posłuchać ciszy, która panuje w wymarłym mieście i być może usłyszeć coś więcej w sobie. Czyli wychodzi na to, że jednak było to odkrywanie siebie troszkę. Bo takie obrazy, z którymi się nie spotykamy na co dzień, jak na przykład właśnie wymarłe miasto, strefa wykluczenia, one są bardzo inspirujące. To nie jest coś, z czym się stykamy w codziennym życiu i to wyzwala pewne pokłady kreatywności. Jak wyglądała ta podróż? To znaczy, ja jechałem do Czarnobyla w 2012 roku. To był tak naprawdę początek takich bardziej zorganizowanych wycieczek tam. Dzięki temu mogłem zobaczyć strefę jeszcze nie zdewastowaną przez takich, no nie bójmy się określenia, pseudo-urban eksploratorów. Dlatego, że ludzie, którzy jeżdżą tam, żeby niszczyć to, co tam zostało, tak naprawdę no, bardzo nie szanują strefy. Wycieczka była zorganizowana, to nie było tak, że ja musiałem się czołgać pod drutami kolczastymi, pod ostrzałem karabinów maszynowych. Natomiast widać było, że nawet po stronie ukraińskiej jest to dla nich troszkę nowość. Mimo tego, że w strefie tak naprawdę pracuje kilka tysięcy ludzi i oni codziennie dojeżdżają tam do pracy, łącznie z osobami, które pracują w samej elektrowni, w której wygaszone już reaktory nie produkują energii i tak dalej. Są ludzie, którzy pracują dosłownie przez ścianę z sarkofagiem spalonego bloku reaktora. W jakim charakterze? To jest właśnie jedna z wielkich tajemnic zony, której mi się nie udało odkryć. To jest tak, że ci ludzie siedzą na przykład w sterowni reaktora numer 2, który jest wygaszony, i patrzą na kontrolki, które już niczego nie oznaczają. To są osoby, które oprowadzają wycieczki po elektrowni i ich funkcje jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Warto pamiętać, że osoby pracujące na terenie strefy wykluczenia, nie wiem jak jest to dzisiaj, natomiast jeszcze kilka lat temu, miały bardzo preferencyjne warunki zatrudnienia. Tam się czas do emerytury liczył chyba dwukrotnie czy półtora raza szybciej, były dodatki zdrowotne i tak dalej. Poza tym warto wiedzieć też, że osoby wysiedlone z terenu strefy w większości zostały osiedlone w mieście, które zostało wybudowane niejako na raz. To miasto nazywa się Sławutycz i właściwie wszyscy, którzy nie pracują w Sławutyczu w usługach takich jak, nie wiem, zakłady fryzjerskie czy w handlu spożywczym i tak dalej, pracują w strefie. I oni co rano idą na peron kolejki elektrycznej eksterytorialnej, która jedzie między innymi przez terytorium Białorusi i dojeżdżają do strefy, żeby tam pracować. I im nie do końca zależy na tym, żeby stracić tą pracę, czy żeby przejść na wcześniejszą emeryturę, dlatego że ze względu na zagrożenie zdrowotne ta praca jest dość dobrze płatna, co na Ukrainie jest istotne. Jeśli chodzi o te wycieczki, ta druga była kiedy? Rok później. Rok później, 2013. Tak. Było widać już różnicę w podejściu do klienta na przykład? Było widać różnicę. Widać było, że już troszeczkę ten biznes turystyczny zaczyna tam, można powiedzieć, kwitnąć. Chociaż to określenie w stosunku do napromieniowanej strefy jest może troszeczkę nie na miejscu. Natomiast niestety było widać też różnicę w samej strefie. Dlatego, że po 30 latach rozmarzania, zamarzania i wystawienia budynków na warunki atmosferyczne, one z roku na rok niszczą coraz bardziej. I tak jak wspomniałem wcześniej, ten zwiększony ruch turystyczny też spowodował, że wiele rzeczy tam się znacznie słabiej zachowało. Chociażby w 2012 roku w Domu Kultury znalazłem jeszcze portrety przywódców partii na pochód pierwszomajowy, bo warto pamiętać, że katastrofa się stała zaraz przed majowymi świętami. I one w 2012 roku były jeszcze w większości całe. W 2013 już były bardzo mocno poniszczone i widać było, że ktoś zrobił to po prostu specjalnie. Także im więcej ludzi strefę odwiedza, tym w gorszym stanie ją niestety zostawiają. To jest taki problem, który się pojawia w ogóle, nie tylko w przypadku Czarnobyla. Wspomniałeś o pseudo-urban eksploratorach. Tak. Urban eksplorator czy urban explorer. Inaczej osoba uprawiająca urban exploring albo w skrócie urbex. Okej, no odmieniałem się tego strasznie na wszystkie strony. Zacznijmy od tego, czym jest urbex. Urbex to jest jakby sport czy hobby polegające na wchodzeniu w opuszczone miejsca. To są opuszczone budynki, to są na przykład kanały. Zajęcie tyleż fascynujące, co bardzo niebezpieczne. Urban eksploratorzy to oczywiście osoby, które się tym parają, które lubią odwiedzać tego typu miejsca. To mogą być opuszczone hale fabryczne również, czy nie wiem, mieszkania, bloki stare, tego typu miejsca. Urban Explorer, taki prawdziwy, kieruje się pewnym kodeksem. Staramy się zostawić te miejsca w takim stanie, jakie zastaliśmy, dlatego że przyroda, czy chociażby służby, które zajmują się rozbiórką budynków, i tak po pewnym czasie te budynki, te miejsca zniszczą, prawda? Natomiast Urban Explorer powinien odwiedzić takie miejsce, zrobić zdjęcia, przede wszystkim też wyjść z niego cało, bo to nie jest do końca takie oczywiste w wypadku walących się budynków. Natomiast starać się zostawić je w takim stanie, jakim zastał. To jest bardzo podobne do kodeksu każdego turysty, bo przecież w górach też nie zrywamy roślin pod ochroną, nie niszczymy przyrody i tak dalej, więc dlaczego mielibyśmy to robić, odwiedzając opuszczone budynki czy miejsca dawnej bytności człowieka? A są tacy, którzy to robią, jak rozumiem. Niestety tak. Skoro już jesteśmy przy przedrostku urban, to ja sobie pozwolę zacytować. Dwie wizyty w strefie wykluczenia wokół Czarnobyla AES przepłacił utratą owłosienia w górnej części czaszki, więc teraz chciałby jechać w jakieś bezpieczniejsze miejsce. Myśli o nowej ziemi lub okolicach zakładów Majak, to może ja najpierw się odniosę do utraty owłosienia. Czy to jest urban legend, czy to jest prawda? Nie, to jest raczej urban legend. Ja jakby obwiniam genetykę za utratę włosów. Natomiast był przez moment taki pomysł, żeby wracając po pierwszej wycieczce ze strefy ogolić również brodę i brwi i nastraszyć troszeczkę znajomych i rodzinę. Na szczęście dla nich tego nie zrobiłem, także. Nowa Ziemia. Tam były testy. Największa bomba jądrowa zdetonowana. Fala uderzeniowa obiegła Ziemię trzykrotnie. CAR. Tak, CAR bomba. I ostatnio, kiedy rozmawiałam ze specjalistami, powiedzieli, że no, są tam takie miejsca, do których no, bez kombinezonu to raczej nie warto się wybierać, więc no, bezpieczniejsze miejsce, tak? Tak, to jest takie troszkę może puszczenie oczka, taki trochę żarcik, natomiast ciągnie mnie w takie miejsca. Muszę przyznać, że to jest ogromne wyzwanie i chciałbym to zobaczyć. To ja dla porządku jeszcze dodam, że cytowałam fragment biografii Krzysztofa Haladyna ze skrzydełka książki Na skraju strefy. No, a wracając do Nowej Ziemi, no to ja może przybliżę pokrótce. To jest, są takie dwie wyspy na Morzu Barentsa i na Morzu Karskim. I do 24 października, tu mam takie dane, 90 roku przeprowadzono tam 135 prób atomowych. No, brzmi jak wycieczka bardzo nieturystyczna, ale udało mi się też dowiedzieć, że znajdziemy tam 3 hotele, fryzjera, studio fotograficzne i basen. Więc może to wrażenie jest złudne. Jeśli Krzysztofowi uda się tam kiedyś dotrzeć, wyjechać, to na pewno z nim na ten temat porozmawiamy. A teraz Gustavo Santaolalla i temat przewodni z gry The Last of Us, tak na zakończenie tej rozmowy. Też w klimatach postapokaliptycznych. Santaolalla, The Last of Us, temat przewodni z gry. My powoli będziemy brnąć dalej na wschód. No, taki bliski wschód raczej, chociaż może to jest coś pomiędzy bliskim a tym dalekim wschodem. Kto wie, może w ogóle jeszcze trafimy na zupełnie inną planetę. Można pisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Można też odwiedzić profil facebookowy Przewodnika Fantastycznego. No i za chwilę następna rozmowa. Fantastyczny na pograniczu. Fired Up, Feels Good. To jest bardzo znana piosenka, tak zwana motywacyjna. Tutaj w aranżacji Roberta Duncana. To jest piosenka, którą żołnierze amerykańscy intonują podczas treningów, podczas biegu. Szczególnie ulubili ją sobie chyba Marines, z tego co wiem. I nie bez powodu się tutaj pojawiła, bo teraz w Przewodniku Fantastycznym na Pograniczu będzie opowieść żołnierska. Melduje się porucznik lekarz Magdalena Kozak. Obecna, zwarta i gotowa do akcji. Służyła na dwóch zmianach w Afganistanie. Porucznik, lekarz i pisarka. Pisała o wampirach, zanim stało się to modne. 11 lat temu debiutowała powieścią Nocarz, która dzisiaj od niedawna jest już tetralogią, bo do trzech części dołączył tom pod tytułem Młody, ale pomiędzy kolejnymi częściami cyklu o wampirach w ABW popełniła jeszcze kilka innych książek, między innymi te Łzy Diabła. Rozmawiałyśmy o niej kilka miesięcy temu w październiku. Akcja dzieje się na obcej planecie, ale dziwnie znajomej. No ale to może niech sama autorka państwu przybliży sytuację w tym miejscu. Jahan jest taką planetą, gdzie załóżmy, że są takie kraje średniowiecza, w stylizacji lekko arabskiej, aczkolwiek też nie tak jeden do jednego, wschodniej, tak? Blisko wschodniej. I teraz tak, mamy to średniowiecze w takiej stylizacji i załóżmy, że na taką planetę przybywają ludzie. Coś jak Stargate, ale tak z drugiej strony widziany. Przy czym ten Stargate nas w tej chwili tak strasznie nie interesuje, bo interesuje, co się zdarzyło potem. Więc przybywają obcy ludzie z zaawansowaną technologią, z zupełnie innym systemem wartości w stosunku do tego średniowieczno-plemiennego wręcz społeczeństwa, które zamieszkuje Jahan. No i co się dzieje? No, dzieją się rzeczy w sumie wcale nieodkrywcze, tylko dosyć oczywiste. Dzieje się jak przyjechali tak, Europejczycy do Ameryki, bądź też jak w tej chwili świat zachodni gości w tamtych rejonach. Ludzie zaczynają z lokalnymi handlować. Na tej planecie rośnie czars, czyli takie zboże, z którego ziemianie produkują bardzo ważną dla siebie substancję zwaną łzy diabła. No, w zamian za to zboże dostarczają no, tak naprawdę to, co ta druga strona sobie zamówi. Druga strona może sobie zamówić, co sobie życzy. No okej, okay, może damy z łasiczką, to niekoniecznie od razu w 5 kopiach. Natomiast co im potrzeba, to proszę uprzejmie, my wam sprzedamy. No, co im potrzeba? No, tutaj historia jest nieubłagana i zazwyczaj potrzeba A, broń, B, amunicja, C, broń, D, amunicja i tak na zmianę. Oczywiście jeszcze dla królewicza jakiś smartfon to by się przydało. I mniej więcej tak zaczyna wyglądać to społeczeństwo, społeczeństwo ogromnych kontrastów, gdzie z jednej strony wciąż są te domki z łajna lepione, a z drugiej strony latający śmigłowiec i to wszystko jest w jednym kraju i to wszystko było właśnie tak cudowne w Afganistanie. To był kraj właśnie przecudownych kontrastów, gdzie z jednej strony masz taką lepiankę jak z czasów plemiennych, tylko że ma talerz do odbioru telewizji satelitarnej. Absolutnie piękna rzecz. No więc mamy właśnie ten Jahan na tym etapie. Ci obcy już przybyli tam jakiś czas temu, tam ze 20 lat bodajże, więc już zdążyli się trochę zakorzenić, więc już zdążyli tam trochę tego swojego sprzętu posprzedawać. Ludzie się bardzo łatwo przyzwyczajają, więc postęp potrafi być naprawdę w mgnieniu oka zasymilowany. A z drugiej strony jednak ci ludzie jeszcze mentalnością, no to są w swoich przekonaniach, w swojej strukturze społecznej i mamy taki zaisty wybuchowy miszmasz. I w tej sytuacji mamy tam dwa państwa. Tradycyjnie, jak to między państwami, jest zawsze jakaś konkurencja sąsiad sąsiadowi, jak nie my ich, to oni was. Nasi bohaterowie mieszkają w państwie zwanym Faria. No i ta Faria ma problem, bo sąsiad ma lepszą drogę do tych obcych, żeby tam sprzedawać ten czar. W związku z tym szybciej się bogaci. Jak się szybciej bogaci, to się szybciej zbroi. A jak się szybko uzbroi, to nam wdudni. W związku z tym musimy zrobić co tylko możliwe, żeby wytyczyć krótszy szlak do naszego transportu czarsu przez góry. I wtedy my będziemy się przynajmniej tak szybko zbroić jak sąsiad, wtedy oni nam nie wdudnią. Może my wdudnimy im, a no to się jeszcze zobaczy. Przez tam góry trzeba wytyczyć szlak, tylko że w górach siedzą górale, wróć, wysocy, wróć. No tam już bez odnośników, czy talibowie, czy ktokolwiek bądź, terroryści, partyzanci, niebezpieczne krwiożercze stwory. I młody królewicz Izzat dostaje zadanie od ojca właśnie pojechać z wojskiem w te góry i wytyczyć szlak, czyli ścierać się z góralami wel z wysokimi. I tutaj jest prowadzona taka typowa wojna, w sumie asymetryczna, dobrze mówię? Dobrze. Dobrze mówię, dobra. Ja tutaj mam doradcę, żeby nie palnęła głupot. Typowa wojna asymetryczna pod tytułem on z armią, oni partyzantka w górach, tu śmigłowce, tutaj strajkery, oni mu podkładają bomby, samoruby pod te strajkery. No i odbywa się cała taka kampania, wypisz w e-mailu i no nie powiem gdzie, tak wszyscy wiemy. No i z drugiej strony mamy tego Znajdę, tak? Znajdę, który jest chłopkiem, roztropkiem, siłą od pługa oderwanym, na dodatek jeszcze z amnezją, w ogóle nie wie kim był, gdzieś znaleźli w polu takiego połamanego, to go nazwali Znajda, no uratowali, no bo przecież uratować młodzieniaszka trzeba. On tam potem dołączył różnymi drogami do skorpionów działających przeciwko wojskom królewskim. Dwuwątkowo prowadzona narracja. Z jednej strony jest Izzat, który jest właśnie siłami królewskimi i on walczy z tą partyzantką. Z drugiej strony mamy tego terrorystę partyzanta, który robi co może, walczy z siłami królewskimi z coraz większym sukcesem. Więc to nie jest tak, że są policjanci i złodzieje, prawda, kowboje, Indianie i tak dalej, czarno-biały świat, tylko ten sam konflikt oglądamy z dwóch różnych stron. I mam nadzieję, że udało mi się zrobić tak paskudnie, że kibicujemy raz jednej, raz drugiej. Tak naprawdę chcielibyśmy, żeby obu się udało, tylko jak to zrobić? No jak to zrobić? No i wypisz, wymaluj, cytując nie powiem gdzie. No ja może powiem. Jahan w jakiś sposób i na wielu płaszczyznach naprawdę dzieli historię z Afganistanem, gdzie, przypomnę, Magda służyła na dwóch zmianach podczas polskiej misji w tym kraju w 2010 i 2012 roku. No tak mniej więcej przypomina, prawda? Plus, minus. No, pojawia się pytanie, czy pisarka sobie tę planetę stworzyła i na ile? Czy może sobie ją jakoś, nie wiem, przepisała? Ja ją tak pożyczyłam trochę. Myślę, że przede wszystkim chciałam napisać coś w klimacie tego, co przeżyłam, czego doświadczyłam sama, a jednocześnie bez całych tych konotacji politycznych odniesień, kto tu za co, po co, jak, komu. Tym bardziej, że ja jestem żołnierzem, nie zajmuję się polityką, nie komentuję, raportuję tylko i wyłącznie do dowódcy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważałam, że moje przeżycia, że to, co tam widziałam, że chociażby emocje, których tam się doświadcza, to jest coś ważnego, coś, co warto pokazać ludziom, którzy no, od dziesiątków lat, no, chwalić Boga, u nas wojny nie było. My się zatrzymaliśmy na poziomie medalionów naukowskiej i obyśmy nigdy nie musieli do tego wracać. Niemniej jednak no, są rzeczy, o których warto wiedzieć, o których warto przeczytać, które warto poznać. Ja to umieściłam po prostu na innej planecie. Trochę dla wygody, nie ukrywam. Trochę dlatego, żeby mieć jakiś tam pretekst do mówienia o tym, co uważam za naprawdę ważne, o tym, o czym naprawdę chciałam porozmawiać, a nie o potem tam przepychania się gdzieś tam na fejsie, że a nie, bo ten nie poszedł w prawo, tylko w lewo, a w ogóle tamten to przecież nie wydał takiego rozkazu i tak dalej, i tak dalej. Nie, to mnie nie interesuje, to niekoniecznie jest prawda czasu, prawda ekranu. To jest pewna wizja, pewien artystycznie przetworzony obraz tego, co Madzia widziała, będąc tu i ówdzie. Chciałam jak najbardziej realnie przenieść te moje autentyczne doświadczenia, te moje autentyczne uczucia. To musi być jakaś taka zgrabna opowieść. No i nie ukrywam, że wobec tego no też tam te elementy świata, wszystkie imiona są albo w Pasztu, albo w Darii. Już siedziałam, kurczę, ze słownikiem, szukałam imion, szukałam. No zrobiłam research, tak. Z naszymi tam tłumaczami też rozmawiałam. Chciałam, żeby to wyszło jak najbardziej wiernie, a jednocześnie, żeby to nie była relacja dokładnie o zdarzeniach, nie była to relacja reportażowo-polityczna, tylko żeby to była relacja o emocjach. Żeby to była relacja o tym, jak się czuję, jak to jest, raz z jednej, raz z drugiej strony medalu. Oczywiście zaprawiona pewną dozą bajki, tak? A co? Pobajajmy sobie. No, Afganistan to wiadomo kraj bardzo różnorodny etnicznie. Są tu i Pasztunowie, i Tadżycy, i Uzbecy. No i w tej całej mieszance, w tym całym tyglu jest ta opowieść, którą Magda opisała w książce Łzy Diabła. Opowieść żołnierska, tak, to jest bardzo konkretny język, taki styl, ale jakoś udało jej się to połączyć z takim lekkim posmakiem arabskich baśni z Tysiąca Jednej Nocy. Jak ona to zrobiła, nie wiem, ale efekt jest naprawdę niesamowity. Wydaje mi się, że to przekształcenie Afganistanu w Jahan, czyli inną planetę, no nie wzięło się znikąd. Wielu pisarzy i reportażystów też mówiło o tym kraju, że to metaforycznie oczywiście inna planeta. Bo jest. Ale zupełnie innych planet na Ziemi mamy kilka. Jesteśmy przyzwyczajeni do tej naszej spokojnej, bezpiecznej, sytej Europy, tak? Chociaż coraz mniej. Niemniej jednak. Nadal pewien poziom naszej codzienności jest niewyobrażalny, jeżeli się trafi do innych miejsc globu. Afganistan nie był moją pierwszą podróżą, jakąś tam dalszą. Ja już trochę świata zwiedziłam i przedtem. Natomiast no, można odnieść wrażenie, że w ogóle na Ziemi jest kilka planet naraz. Magda jeszcze opowie, co ona z tej innej planety, jaką jest Afganistan, przywiozła, jakie obrazy, jakie wspomnienia, to już za chwileczkę. A teraz będzie muzyka z jeszcze innej planety. Miejscowi nazywają ją Hamar. Wojska amerykańskie nazywały ją Mog. Wszyscy inni nazywają ją Mogadiszu, stolica Somalii, gdzie działa się akcja filmu Helikopter w ogniu. الحزن البوق والزوارة برا برا الفزن الحزن ما بقى آمان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا الميدان هلك الأوراق برا برا النجوم تفضل كت الشمس برا برا ما بقى خير لا سعادة ولا زهر برا برا ما بقى سجرا سكتون الطيور برا برا ما بقى ليلة نهار الترمى برا برا جهنم ما بقى زين فزت الحرب دم تسير برا برا الحيطان حيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفزت الحزن مبقى امان برا برا نشفو ويدان عندكم حورات برا برا النجوم تبادر كت الشمس برا برا برا برا برا برا ما قاصر لسعادة ما بقى الجوز كل الطيور برا برا ما بقى ليلة نهار الدمى برا برا ضيا جنة ما بقى زين برا برا كتر زين بقى تحرمر برا برا الفسخ الحرب دم تسيل برا برا الحيطان حيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن الفوق السوارة برا برا الفزت الحزن مبقى امان Barra Barra, takie dobre ćwiczenie radiowe. Piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Helikopter w ogniu. No, to jest historia, która wydarzyła się w Somalii, a my wracamy teraz do Afganistanu albo do Dżahanu, na zupełnie inną planetę. I do Łez Diabła, książki Magdaleny Kozak, która książką reporterską o polskiej misji w Afganistanie oczywiście nie jest. Jest to książka, no, fantastyka oczywiście, ale na pewno w jakiejś części jest tą misją inspirowana, tym krajem konkretniej, może tak. Inspirowana jest Afganistanem, choć nie tylko, bo też ludźmi, których Magdalena tam spotkała. Ha, to zawsze jest takie, to zawsze jest tak trochę mojej wyobraźni, trochę czerpania z autentycznych, żywych przykładów. Z jednej strony mamy Królewicza, ja żadnego nie znam, tak, umówmy się. No, jakoś tak wyszło, że w ogóle ostatnio Królewiczów to w ogóle jest mało. Niedobór na rynku, a nawet jeżeli ich kilku jest, to ja nie miałam bezpośrednio zaszczytu. Mamy na przykład Znajdę, mamy Pastuszka. To jest historia, którą ja uwielbiam, jak są takie przewrotne troszkę. Że jest taki chłopak, który jest nikim, który jest popychadłem. Niby jest takim, w przenośni mówiąc, roślinożercą. Pasie te zwierzątka, zajmuje się rolą. No taka rola bardzo zachowawcza. Ale on ma gdzieś tego tygrysa w duszy. I ten tygrys nie daje spokoju, nie daje o sobie zapomnieć. On cały czas gdzieś tam się wyrwie, gdzieś tam się wyłamie i pokaże te pazury. I w tym momencie ten Znajda robi taką z jednej strony zadziwiającą karierę, no bo on przechodzi do skorpionów, do tych bojowników o wolność. Okazuje się, że no walka jest dla niego, tak? Że on się tam czuje jak ryba w wodzie. I to też dla mnie jest historia, ja wiem, trochę może osobista. Moje życiowe cały czas, ten pęd do wojska, do armii, gdzieś tam te wewnętrzne potrzeby, które nie wiadomo skąd się biorą, one po prostu są. Ja to tak na skróty mówię, że to się ma tygrysa w duszy i prędzej czy później on musi wyleźć na wolność, on musi gdzieś tam dotrzeć do swoich, do swojego stada. No to może raczej wilka, bo tygrysy stadnie nie chodzą raczej. To jest taki zew, któremu się nie oprze, a któremu się nie powinno oprzeć, bo najważniejsze, żeby każdy w życiu pełnił jakąś tam swoją wymarzoną rolę. Na ile Znajda jest zmyślony, na ile prawdziwy? No to już się trochę przyznałam, że troszeczkę z własnych doświadczeń czerpawszy, tak? Mnie grzecznej dziewczynki w okularkach, która pewnego pięknego dnia powiedziała, króca, bomba, idę do wojska i pojechała do Afganistanu. No więc wątek autobiograficzny. Bardzo dużo w Skorpionach, ale i w specjalsach otaczających jednego z innych głównych bohaterów, Malika, który jest taki niby księciem, ale też taki, no, ten to już jest kawał drapola z urodzenia, wychowania i tak głęboko w duszy. I tutaj też początki, wychowanie w ogóle tego specjalsa. Ja bardzo dużo znam żołnierzy z wojsk specjalnych. No ja wśród nich żyję, ja żyję na co dzień z jednym z nich. My żeśmy w tym Afganistanie na 12 zmianie, nudząwszy się, chodziłam do chłopaków z Lublińca i mówię, chłopaki, trzeba odbić więźnia z bazy. Mówią, jakiego Madzia? No dajesz. Ja mówię, no to słuchajcie, jest tak, a tak. No jakbyś to zrobiła? No ja bym zrobiła tu i tak i tędy, nie? A oni mówią, Boże, co za porażka. No najgorzej, jak się lekarz bierze za działania specjalne. Broń Boże, tego nie wolno. To trzeba zrobić tak i tak. I ja w tym momencie już mam dwie korzyści. Pierwsza korzyść to wpisuję ten beznadziejny plan, którego jestem haniebnym autorem, który jakaś taka właśnie postać opowiada bezsensowna. Po czym przychodzi profesjonalista i załatwia sprawę i jest już wtedy dobry plan. Więc bardzo dużo takich postaci drugoplanowych ma swoje autentyczne pierwowzory właśnie w moich kolegach. Nie będę mówić kogo do kogo tam podpięłam. Oni wiedzą, tak. Zresztą na początku książki są podziękowania. Kto zna, ten wie. Kto nie zna, ten się może też domyślić. No więc nie dość, że są współautorami, to jeszcze są tak jakby prototypami pewnych postaci. No chociażby sam dowódca specjalsów, pułkownik Spin, kto wie, co znaczy to słowo po pasztuńsku, to będzie wiedział, o co chodzi. No i w ogóle żołnierze, bo to jednak jest opowieść żołnierska. To jest opowieść o żołnierskim losie, o żołnierskim życiu i wartościach, i emocjach, i klęskach, i triumfach, radościach i smutkach. Aż się rzewnie zrobiło. Magda wspomniała o chłopakach z Lublińca, czyli żołnierzach z jednostki wojskowej komandosów, którzy no, pomogli jej zaplanować fabularne odbicie więźnia. No ale właśnie, czy to oznacza, że ta książka zaczęła powstawać już tam, na misji w Afganistanie? Czy to oznacza, że pisarka patrzyła na ten kraj przez filtr już troszkę tej historii, która już powstawała w jej głowie i którą później spisała? Nie, chyba nie. Nie, bo jak ja tam jestem, to ja tam nie piszę. Pisanie wymaga wpadnięcia w pewien trans. Mnie nie ma, jak piszę. Ja jestem w stanie, nie wiem, ryż przypalić, powiedzieć, tak, tak, kochanie, otworzę ci drzwi, po czym zupełnie ignorować, że ono od godziny już się dobija do domu. Na wojnie nie mogę sobie pozwolić na wpadnięcie w trans. Tam po prostu nie było o tym nawet mowy. To wszystko sobie tak spokojnie, spokojnie przesiąkało. Ja sobie tym nasiąkałam, a potem już po powrocie, to jest może też troszeczkę powrót, trochę może rozliczenie się. Trudno powiedzieć, bo ze mnie nie jest jakiś tutaj strasznie psychoanalityk niebywały. Raczej uważam, że ja mam taką trochę misję. Przywiozłam coś wartościowego, uważam. Coś, o czym warto wiedzieć. Oczywiście nie każdy będzie uważał, że warto wiedzieć, ale słuchajcie, mam dobrą historię do opowiedzenia i ona może być ważna. I wiecie co? Posłuchajcie, może być naprawdę fajnie. Możesz być w tym świecie, a jednocześnie nie bać się, że cię zabiją. Bez tych dodatkowych, poważnych kosztów posmakowania tych emocji. No i bo jak często zdarzy się taki wariat jak ja, co pojedzie na tą wojnę i dopiero potem ją opisze. Na siódmej zmianie, jak byliśmy, to grzali do nas jak do kaczek. To co chwilę było świst, bum, świst, bum, świst, bum. No i na ziemię, na ziemię, na ziemię. To człowiek na automacie chodził i tylko nasłuchiwał, czy gdzieś nie świszczy. I potem jak był jakiś bum, to tylko na automacie sprawdzał, gdzie tutaj się rzucić, pod którą ścianę, bądź też czy jest blisko do schronu. Zresztą też to opisałam w tej książce, a co, pochwaliłam się, wiem, to powiem, do grobu nie wezmę. I potem wszystkim świst, bum, kiedy już cały czas chodziło się na ten słuch. Wróciliśmy do kraju, to już wróciliśmy jesienią i pamiętam, był Sylwester. Sylwester był na Placu Zamkowym, ze znajomymi poszliśmy. I tam stoimy, a tam świst, bum. Ludzie się cieszą, a my tak stoimy, ci misjonarze, ręce splecione, kiwamy się jak te dzieci sieroce. Przestańcie, to nie jest fajne. Ani ten świst, ani bum nie są fajne. A kolega mówi, tak, a ja poszedłem do Muzeum Powstania Warszawskiego, wiecie co, wytrzymałem tam 10 minut i uciekłem. Tam same świst, bum, strzelanina i w ogóle bomby lecą. No tak, no tak. No oczywiście no, anegdotyczne jest niemalże, jak tam kolega opisywał, że w samochodzie gdzieś z tłumika strzeliły spalinę, a on już leżał na ziemi. No takie odruchy. To jest kwestia czegoś, co warunkuje przeżycie. I to organizm bierze naprawdę na bardzo poważnie. Mieli dosyć dużą radość na sorze, jak ja przy większym trzaśnięciu drzwiami padałam na podłogę. A to tam po paru miesiącach przeszło, nie? Teraz to już spokojnie, nie, można trzaskać drzwiami. Nie, nie, nie padnę na podłogę, już raczej. No, różne są waluty, którymi płaci się za opowieści. W tym przypadku nie tylko. Kuba Ćwiek dzisiaj opowiadał, że płacił za swoje opowieści na dworcu katowickim jajecznicą i herbatą, między innymi. No a podobną walutą, jeśli chodzi o to zastyganie na alarm, padanie na podłogę, no to płacą też reporterzy wojenni, którzy też na wojnie pracują. Wojna w ogóle w książkach fantastycznych jest bardzo częstym motywem, bardzo symbolicznym. Wielu autorów, nie będąc żołnierzami, próbuje taką opowieść żołnierską naśladować. I myślę sobie, że książka Magdy jest o tyle cenna, że tutaj te emocje na pewno są z pierwszej ręki. To jest coś, co nie jest odbite od kalki, to jest coś, co było przeżyte, opowiedziane własnym językiem. Ta książka ma ponad 700 stron. Jest tam dużo wspomnień, jest tam dużo obrazków z Dżahanu, Afganistanu. Ale czy jest jakiś taki najwyraźniejszy obrazek z tamtego miejsca, które Magdalena przywiozła? Wiesz co, jest ich strasznie dużo, bo są karty życia i śmierci bardzo intensywnego. Pełne krwi i bólu, ale i też pełne no, niesamowitych jakichś takich radości, takiego przejmującego poczucia piękna, jak się patrzyło na te góry. Takiego jedynego na świecie zapachu, którego ja nie potrafię po prostu opisać. Tam trzeba być, trzeba poczuć. Czasami jak na przykład w radiu zagrają jakąś piosenkę, która akurat wtedy leciała, którą akurat wtedy słuchałam, to aż po prostu stoję i widzę znowu te kamienie, ten piasek, czuję ten zapach. Albo czasami właśnie o nadchodzącą burzę piaskową, albo no po prostu... Cała jestem znowu tam. No, zapach, coś, co bardzo trudno opisać. Łzy diabła Magdaleny Kozak. Opowieść żołnierska, nie reportaż, wojenna fantastyka z planety Dżahan. A teraz będzie nieco inna opowieść żołnierska. Będzie film, a w zasadzie adaptacja, bo wcześniej pojawiła się książka Antoniego Swafforda, Jarhead, żołnierz piechoty morskiej. No a film był w kinach opatrzony muzyką Thomasa Newmana. Przewodnik fantastyczny na pograniczu. Ciarki. Te ciarki to z gry Crisis, drugiej części gry Crisis, SOS New York. No, no nie wiem jak państwo, ale ja ciarki miałam. No, musiało być troszeczkę patosu na koniec. Tak, bo będziemy się żegnać powoli. Bardzo dziękuję państwu, że byli państwo z nami. Dzisiaj parę opowieści ze swojego życia, z tego, co przeżyli i o swoich książkach opowiadali Jakub Ćwiek, Magdalena Kozak i Krzysztof Haladyn. Zapraszam na następny przewodnik fantastyczny na pograniczu, który będzie pod koniec sierpnia. Myślę, że zwiedzimy Wilno. A raczej dwa. Zwiedzimy jedno Wilno i drugie Wilno, którego państwo nie znają i nie mają szansy jeszcze poznać. Tam na miejscu mają państwo szansę poznać, przeczytając książkę o historii alternatywnej Wilna, ale o tym będziemy mówić już troszeczkę nawet w cyklu poniedziałkowym Przewodnik Fantastyczny, to za tydzień, to już państwa zapraszam. Nadal można do mnie pisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Można zajrzeć na profil facebookowy Przewodnika Fantastycznego. No i będziemy słyszeć się pod koniec sierpnia. Realizowała ten program Halina Leszczyńska. Myśmy dzisiaj troszeczkę szli na wschód i dalej będziemy iść na wschód, Azja. Zostawiam państwa z Bartkiem Gilem, który za chwilę będzie tutaj państwu nocną muzykę z Iranu prezentował. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Thank you. Trójka. Program trzeci.